Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 падарожжа свабоды ў глыбокае на Віцебшчыне. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Еўрапейскія палітыкі сустракаюцца з Александрам Лукашэнкам, нягледзячы на неаўрапейскую сутнасць ягонай палітыкі. Чаму афіцыйнаму Менску ўдаецца паспяхова гнуць сваю лінію? Чаму Еўропа мацуе кантакты з беларускім рэжымам? Як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Апошнім часам беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія наўрад ці спадабаюцца Захаду. Гэта правядзенне на тэрыторыі Беларусі самых буйных беларуска-расейскіх вайсковых вучэнняў і візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які працягвае будаваць антыамерыканскую возе зла, як ён сам пра гэта сказаў, і жорсткі разгон акцыі пратэста апазіцыі. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўпэўнены, што Захад, найперш Еўропа, будзе глядзець на ўсё гэта скрозь пальцы і не зменіць сваю палітыку адносна Беларусі. Маўляў, праглынуць нікуды не дзенуцца, будзем развіваць адносіны на нашых умовах. На чым грунтуецца такая ўпэўненасць? Спадар Мельянцоў. Такая упэўненасць Лукашэнкі, яна грунтуецца перш за ўсё на ягоным разуменні, чаго ад яго хоча Еўрапейскі саюз і што ад яго хоча Расія. Па вялікім рахунку, для Еўрапейскага саюза ад Беларусі трэба, па-першае, бяспека транзіту, стабільная палітычная сітуацыя, каб гэта кіраўніцтва было прадказальнае, і ў геапалітычных варунках Еўрапейскаму саюзу трэба, каб Лукашэнка надалей працягваў не прызнаваць грузінскія тэрыторыі. Плюс яшчэ тыя негалосныя такія дамоўленасці з еўрапейскімі лідарамі пра тое, што ў Беларусі не будзе больш палітычных вязняў. А Лукашэнка лічыць, такія невялікія флуктуацыі ягонай палітыкі не могуць паўплываць кардынальным чынам на беларуска-еўрапейскія дачыненні. Вось спадар Мельянцоў сказаў вельмі цікавую рэч. Еўропа зацікаўлена ў існаванні палітычнай стабільнасці ў Беларусі. А палітычная стабільнасць ў Беларусі – гэта раўно дыктатура Лукашэнка. Спадар Богдан, а як вы ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што прыдае Лукашэнку такой упэўненасці ў правядзенні сваёй палітыкі? Для того, каб трансфармаваць пэўны дыктатарскі рэжым, часам варта з ім уступіць у больш шчыльныя стасункі, каб ён завяз у кантактах з дэмакратычным бокам і такім чынам пачаў трансфармоўвацца. Я думаю, што Лукашэнка здабыў адсюль сваю іншую навуку. Ён вырашыў, што калі ўжо еўрапейскі эстэблішмент завяз у стасунках з афіцыйным Менскам, дык ён ужо так і не будзе асабліва рэзка кідаць Лукашэнку, нават не гледзячы на нейкія там кантакты з Чавесам. Грунтуючыся на гэтым, Лукашэнка і вырашыў, што можна дазваляць сабе і далей такія крокі ў еўрапейскай вонкавай палітыцы. Мала таго, ён таксама разумее, што для яго гэта нават патрэбна, бо зашмат еўрапейскасці, умоўна кажучы, зашмат ангажаванасці ў стасунках з Еўропай для яго можа быць смяротным. У тым плане, што на пэўным этапе ён можа застацца без любых іншых варыянтаў. З гэтага вынікае вось гэтае памкненне, магчыма, нават не да канца усвядомленае, стаць нечым накшталт рэжыму Чаўшэску за часы халоднай вайны, які лавіраваў паміж тым бокам і тым бокам. Таму гэты варыянт разглядаецца як стварыць дзяржаву, якая атрымае ўжо нарэшце і міжнародную легітымацыю. Цяпер пагаворым пра пазіцыю Еўропы. Якраз напярэдадні беларуска-расейскіх вайсковых вучэнняў кантакты кіраўніцтва Беларусі з еўрапейскімі палітыкамі пашырыліся. У панядзелак Менск наведаў міністр замежных спраў Славакіі, які прадстаўляў Еўразвяз. У чацвер тут пабываў вядомы палітык, былы міністр замежных спраў Нямеччыны Геншер. Наступным тыднем Лукашэнка наведае Літву. МВФ ахвотна і бесперапынна дае Беларусі вялікія крэдыты. Калі раней любыя рэпрэсіі супраць апанентаў выклікалі заявы з боку еўрапейскіх інстытуцый і палітыкаў, то цяпер нічога гэтага няма. Еўропа закрыла вочы на з'яўленне ў Беларусі новых палітвязняў. Чаму так? Стабільнасць важней дэмакратыі? Ці спроба такім чынам уцягнуць Лукашэнку ў дыялог, як сказаў спадар Богдан, і такім чынам паспрабаваць размякчыць гэты рэжым? Але зноў жа мы маем вельмі шмат выпадкаў, калі дыктатарскі рэжым уступалі ў цесныя стасункі з заходнімі краінамі, краінамі, і гэта амаль ніяк не ўплывала на іх дыктатарскую сутнасць. Спадар Меленцоў. Я б, спадар Валер, трошку перафразаваў вашу фразу і сказаў так, што хутчэй бяспека для Еўрапейскага саюза важней дэмакратыі ў іншых краінах. Адным з прыярытэтаў для Еўрапейскага саюза з'яўляецца таксама пабудова пояса добрасуседскіх дзяржаў вакол Еўрапейскага саюза. Пытанне актывізавалася пасля Каўказскай вайны мінулага году, калі была прапедалірована фактычна гэтая праграма ўсходняга партнёрства. У брусельскіх калідорах на сёння запанавала думка, што палітыка ізаляцыі Беларусі ні да чаго не прывяла, і трэба карыстацца палітыкай уцягвання, то бок размаўляць не толькі з беларускай апазіцыяй, грамадзянскай супольнасцю беларускай, але таксама і з уладамі, і як мага больш павялічваць колькасць вось тых міжнародных рэжымаў, у якія ўцягнуты адначасова і краіны Еўрапейскага саюза, і Беларусь. То бок тут і праграма ўсходняга партнёрства, тут і гандаль, тут нейкія культурніцкія абмены, адукацыйныя абмены. Гэта і прыцягненне сюды такіх блізкіх суседзяў Беларусі, як Украіна і Літва, тым, каб выкарыстаць іх як пасярэднікаў у гэтым дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Брусэль адчувае, што зараз якраз ёсць той момант, калі Беларусь магчыма пры дапамозе крызіса з аднаго боку, і з іншага боку, дзякуючы пагаршэнню беларуска-расійскіх адносінаў, уцягнуць увогуле ў еўрапейскую арбіту і еўрапейскія інтэграцыйныя працэсы з тым, каб дабудаваць гэты пояс краінаў лаяльных да Еўрапейскага саюза. Лукашэнка прадае сваю геапалітычную лаяльнасць і ў абмен атрымлівае або грошы, або палітычную падтрымку, але абавязальніцтва з боку Еўрапейскага саюза на тое, каб не трансфармаваць тут палітычны рэжым. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бяруць удзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Меленцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Але буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні неяк дрэнна стасуюцца з паняццем геапалітычнай лаяльнасці, скажам, адносінах да Еўропы. І другое пытанне, наколькі дыктатарскія рэжымы з'яўляюцца бяспечнымі для суседзяў? Вы сказалі, што бяспека галоўная. Гэта пытанне неадназначнае, я б сказаў. Справа ў тым, што вучэнні вайсковыя, якія зараз вось будуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, як бы знаходзяцца па-за гэтай здзелкай Беларусі і Еўрапейскага саюза. Да таго ж, Расія зараз трошку трансфармавала саму сутнасць гэтых вучэнняў. Раней яны меркаваліся як толькі беларуска-расійскія, а зараз бачанне Расіі такое, што гэта частка комплексных вучэнняў у межах АДКБ. Ужо было заяўлена пра тое, што тут таксама будзе армянскі кантынгент разам з расійскім. З іншага боку, беларускі кантынгент таксама ўдзельнічае і ў натаўскіх вучэннях, але пра гэта натуральна шырока не абвяшчаюцца. Што датычыць таго, што вы, спадар Валер, сказалі наконт бяспечнасці дыктатарскіх рэжымаў, то тут натуральна такое спрэчнае пытанне, і пытанне гэтае палягае ў тым, наколькі Еўрапейскі саюз будзе здольны кантраляваць працэсы ўнутры Беларусі. Калі ўдасца ўсё ж такі абмежаваць Беларусь тымі рэжымамі міжнароднымі, пра якія я ўжо казаў, якія паставяць беларускі рэжым у пэўныя ўмовы гульні, то ўзровень кантраляванасці ён, па-першае, падвысіцца, і адпаведна бяспека, бяспечнасць з боку беларускага рэжыма ў адносінах да Еўропы яна таксама падвысіцца, і вось на гэта менавіта яны разлічваюць. Спадар Богдан, а вы як бы пракаментавалі цяперашнюю пазіцыю Еўропы адносна Беларусі? Як Дзяніс заўважыў, што ў брусельскіх калідорах існуе пэўнае прыняцце беларускага рэжыму, дзякуючы самому свайму існаванню і выжыванню, рэжым Лукашэнкі змог усталяваць сябе ў рамках міжнароднай палітыкі і атрымаць пэўную легітымацыю на міжнародным узроўні. То бок цяпер ужо вядома, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі. Вядома еўрапейскім структурам, заходнім дзяржавам, міжнародным структурам. Тут, безумоўна, мае значэнне дзве рэчы. Па-першае, пагроза з боку Расіі Еўропе і пагроза таксама дэградацыі на межах еўразвязу. Тое, што існуе, яно больш прымальнае, чым дэградацыя у выглядзе нечага такога вось падобнага на трэці свет, што будзе даваць незразумела якія сацыяльныя наступствы, тады ўжо лепш Лукашэнка. Гэта з аднаго боку, а з другога боку Лукашэнка засвоіў навуку дыктатараў. Як сказаў амерыканскі прэзідэнт пра Самосу ў Нікарагуа, што ён нягоднік, але ён наш нягоднік. Так нават не трэба быць абавязковым абавязкова сваім нягоднікам для Еўропы. Трэба быць патрэбным нягоднікам. Тут ужо пытанне пра тое, чыя тут роля хваста, чыя сабакі. Некаторыя эксперты кажуць, што такая палітыка балансавання доўга працягвацца не можа. Нямецкі палітолог Рар яшчэ мінулым годам казаў, маўляў, пагляджу, як Лукашэнка зможа вытрымаць такі шпагат паміж Расіяй і Еўропай. Але гледзячы па ўсім, Лукашэнка вельмі паспяхова вытрымлівае гэты шпагат. І няма ніякіх прыкметаў таго, што гэта хутка скончыцца. І, магчыма, такая палітыка дапаможа Лукашэнку паспяхова выйграць і прэзідэнцкія выбары. Гаспадар Меленсо, што вы скажаце пра перспектывы такой палітыкі? У палітыкі лавіравання ёсць, натуральна, патэнцыял, ёсць перспектыва. С аднаго боку, Еўрапейскі саюз таксама шмат робіць для таго, каб гэта ўсё працягвалася. Было заяўлена шведскімі афіцыйнымі асобамі пра тое, што зараз вось падчас крызісу, падчас прэзідэнцтва Швецыі ў Еўрапейскім саюзе пытанне ўсходняга партнёрства не будзе высока на парадку дня. Наступнае прэзідэнцтва будзе за Гішпаніяй, якая не вельмі зацікаўленая ў тым, каб Еўрапейскі саюз развіваў свае адносіны на ўсходзе. Лукашэнку гэта зацягванне, з аднаго боку, яно і выгоднае, таму што ад яго не патрабуюць канчаткова вырашыцца, у якім з інтэграцыйных, эканамічных, прынамсі, інтэграцыйных праектаў ён удзельнічае, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Расіі, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Еўрапейскага саюза. Вось такое балансаванне, яно спыніцца тады, калі эканоміка прымусіць Лукашэнку жорстка абіраць. На сённяшні дзень пакуль што сітуацыя Лукашэнку перад такім выбарам не ставіць. Ён спрабуе захаваць вайскова-палітычную падтрымку з боку Расіі, доступ беларускіх тавараў да расійскіх рынкаў, субсідаванне пэўнае беларускай эканомікі. А ад Еўропы ён хоча атрымаць інвестыцыю ў беларускую эканоміку, пазыкі таксама вось у прыватнасці праз міжнародны валютны фонд і такім чынам забяспечыць сабе трывалае тут становішча падчас прэзідэнцкіх выбараў. Гаспадар Богдан, а вы як лічыце, як доўга можа Лукашэнка стаяць у шпагаце? Калі шпагат будзе той самы, безумоўна, гэта доўга ўжо працягвацца не зможа. Але Лукашэнка перамяшчае цяжар сваіх стасункаў у еўрапейскі бок. Ён зараз проста будзе мяняць гэты шпагат. Шпагат будзе проста іншы. Бо пры аднабаковым, калі ён стане нарэшце са шпагату проста на дзве нагі, у на той бок ці на той бок, то скончыцца ягоная ўлада. Ну і зразумела, што на гэта ён то ісці не хоча. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бралі ўдзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Меліянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыне, дзе ў сутарэнні храму знайшлі чалавечыя парэшткі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй.